کتنی عمر تک بچہ یا بچی یتیم رہتے ہیں؟ جو ہی بالغ ہوئے یتیم نہ رہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.